Allah kafirlerden bir kısmını koparıp ayırsın ve onları perişan etsin de. Bu sebeple onlar hüsrana uğrayarak geri dönüp gitmiş olsunlar.